Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın Afiye. Evet, Yunanistan ve Avrupa'nın krizini konuşalım demişken tam da Yunanistan'daki büyük olaylar da denk geldi. Evet. Çok güncelleşti iş. Bir yandan da Emmanuel Wallerstein de Avrupa kendi içine çöküyor mu diyor. Şimdi bunu çağrıştıran itiraf etmek gerekir ki çok olay var. Şimdi dün Yunanistan'da olup bitenler bir kere son derece önemli. Çünkü böyle bir programı Yunanistan'ın kolaylıkla yürütemeyeceği bir anlamda gösterilmiş oldu. Gerçi matematikten de o çıkıyor da, tabii işin içine insan ölümü bile giren bir olay dizisi ortaya çıkınca bunun vahameti daha da meydanda. Şimdi böyle olunca bir sorun şu, yapabilecek fazla da bir şey yok. Yani Yunanistan'ın bu durumda ben borcumu ödeyemiyorum demesi lazım. Yani oraya gidecek çünkü bu programı fiilen uygulayamazsa, mesela parlamento bu durumda cesaret edemezse böyle bir programı uygulamaya. Bu arada bir şey söyleyeyim. Tabii çok yüzeysel bilgi olduğu için programın farklı sosyal gruplara, farklı gelir düzeyindeki insanlara getirdiği yükün dağılımını bilmiyorum. Doğrusu pek fazla da bilindiğini de sanmıyorum. Bu da çok önemli bir şey. Yani bir programın, bu tür programların en önemli tarafı, tamam, madem bir yapacak bir şey yok, bu yükü yükleneceğiz dedikten sonra yükü insanlar arasında dağıtırken çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi itiraz edenlerin iki şeyi var. Yani Yunanistan'da sokağa çıkan insanların. Bunlardan bir tanesi, biz bundan pek yararlanmadık gibi bir argüman. Yani bu kadar borç birikti, biz bundan yararlanmadık. Bana bu biraz şüpheli geliyor. Yani Yunanistan'da birileri dışarıdan bu kadar borç alıp sonra o parayı alıp bir yere gitmiş değiller. Yani öyle olan ülkeler de oldu başka, ama Yunanistan öyle bir yer değil. Yani o da biraz toplumsal olarak bu yaşayan nesiller gelecek nesillerin aleyhine bir şeyler kazanırlar. Ama bunu herkes eşit oranda mı kazandı meselesi, o belli değil. Onu mesela yani. Ülkenin savunmasına harcanacak olan, ne bileyim ben, 5 tane uçağın parası da ülkenin ve bütün vatandaşların kazanımı sayılabilir ama sokaktaki insanlar anladığım bunu bir kazanım saymıyorlar. Şimdi doğrusunu isterseniz, yani ben de bir öyle bir şey yazmıştım da evet. Ben de saymıyorum çünkü nedir ulusal güvenlik için para harcamak, ne zaman şey yapar, bu parayı harcamazsam ulusal güvenliğim tehlikeye girer, değil mi? Evet. Şimdi ben AKP hükümeti geldikten sonraki Yunanistan'ın askeri harcamalarına baktım ve bunu niye oraya baktım onu da söyleyeyim. Daha evvelsine niye bakmadım? Yani uzunca bir süre ve bu hükümet daha geldiği ilk andan itibaren Yunanistan'a karşı dostluk filan temasını işledi. Temasını işledi derken fiilen de onu yapmayı, değil mi? Kıbrıs'ta olsun, başka şeyler, hiç tersine bir şey olmadı. Yunanistan'ın iddiası da kendisini tehdit eden şeyin, barbarın biz olduğumuz, değil mi? Bu tehdit düştüyse de Yunanistan askeri harcamalar arttı. Şimdi dolayısıyla bundan Yunan halkı yararlandı. Diyemeyiz. Öyle, bana öyle gelmiyor. Bilmiyorum. Evet. Başka türlü de düşünebilir herhalde. Hani barbar lafını da şey için söyledim. Konstantinos Kavafis'in bir şiiri vardır. Barbarları beklerken diye. Evet. Bütün gün beklerler ve sonunda gelmez barbarlar. Şiir böyle şey biter. Yani ya barbarlar yoktu, biz kafamızda yarattık, ya da işte gelmediler. Bu biraz garip bir olaydı. Bu Yunanistan'ın kendi işi. Ama bunun ötesinde de Yunanistan'ın dış borç birikimi sadece bundan açıklanır bir değil. Bunun çok üstünde borç birikimi var. Bundan toplum belli bir şekilde yararlanmış olduğunu kabul edebiliriz. Ama eşit yararlandığını onu bilmiyorum. O tartışmalı bir konu. Fakat ikinci nokta önemli bir argüman ve bu hesaba katılmazsa olmaz. Çünkü ikinci iddia şu ki bunun yükü büyük ölçüde görece az gelirli insanların üzerine biniyor. Hatta büyük ölçüde derken onları bunaltacak derecede biniyor. Yani işsizlik şeklinde binecek, şu bu şekilde. Şimdi bu çok kritik bir nokta. Yani şöyle de diyebilirsiniz. Geçmişte bazı hatalar yapıldı. Tamam, biz de bu parayı ödeyeceğiz ama bu parayı öderken de ne yapacağız? Şimdi ikinci, olayın bir başka boyutu daha var. Bu rakam çok büyük bir rakam. Yani Yunanistan'ın üstlenmek zorunda kaldığı bu programın büyüklüğü minimum %11. Daha da yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü hesaplarda çok belli olmamakla beraber bir ilk program var, bir ikinci program var. İkinci programın yükünün %11, 3 yılda olacağı gayri safi yurt içi hastaya oran olarak. İlki de %5 civarındaydı. Bunların örtüşen kısmına kadar çok iyi anlayamadım. Ama en az %11 ve %11'in üzerinde olduğu söyleniyor. Şimdi 3 yılda milli gelirin %11'i kadar bir kamu sektörünün harcamalarında ve gelirinde yapılandırma yapmak bu çok çok zor büyük bir şey. Değil mi? Evet, muazzam bir bütçe açıyor. Evet, yani zor bir olay. Peki yapmazsa ne olur? O da aritmetik olarak açık. Yunanistan o zaman borcunu ödeyemez. Şimdi evet. Böyle bir çıkmaz var. Şimdi bu problem niye Avrupa Birliği'nin problemi oldu? Çünkü Avrupa Birliği özellikle de Avro bölgesinin bir üyesi Yunanistan. Buradaki bir olay o birliği de sarsıyor. Yani birlik derken burada Avro bölgesi de çünkü Avrupa Para Birliği diye düşünürsek o da bir koalisyon, bir ülkeler birliği. Onu sarsıyor, Avro'yu sarsıyor. Şimdi Avro'nun sağlıklı bir para olmasından menfaati olanlar sadece Yunanistan falan değil ki. En başta Almanya var. Ve Almanya'nın bu işten uğrayacağı zarar, Fransa'nın bu işten uğrayacağı zarar çok daha büyük. Yani aritmetik olarak söylüyorum. Yani rakam olarak. Dolayısıyla onların da derdi haline geldi. Olay sadece Yunanistan'la sınırlı da değil. Bir de o var. Şimdi İspanya var. Portekiz var gündemde. Şimdi birkaç rakam söyleyebilir miyim? Tabii lütfen. Şimdi Yunanistan'ın borcunun yani dış borcunun gayri safi yurt içi hastasına oranı bildiğiniz gibi %115. Bu yüksek, çok yüksek bir rakam. Hani bir Maastricht kriteri falan var. Kamu borcu %60 olur falan. Bu %115'lik bir rakam. Onun için yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu rakamı tutturan Avro bölgesinde bir ülke daha var. O da İtalya. Evet. Tamam. Şimdi yani Portekiz, İspanya değil sadece Portekiz, İtalya'da da var. Portekiz'de bu rakam düşük. %76. İspanya'da da çok daha düşük. %53. Fakat Yunanistan'ın bir ilginç tarafı var. Yunanistan'ın kamu borcunun %86'sı elinde, yabancıların elinde. Yani şöyle bir şey, Türkiye'den örnek vereyim. Hazinemiz borçlanıyor. Bazen ne yapıyor? Yurt dışına gidiyor, satıyor. Bazen de içeride satıyor. Türkiye'de bu oldukça dengelidir. Yani yurt içinde Türk bankaları, Türk insanları gidiyorlar. Yani devletin çıkardığı tahvili alıyor. Şimdi bu biraz zor çünkü Yunanistan'ın kamu borcunun yabancılara elinde olan kısmının milli geliri oranı %99. Çok büyük bir kısmı orada. Benzer bir durum Portekiz'de var. Orada da %78. Yani kadar yüksek değil ama Yunanistan çok istisnai bir durum oluşturuyor. Yani onu da dikkate çekeyim. Öyle bir sorun yok İspanya'da. Yani sorun yok dediğim yarı yarıya. Yani yarısı içeride, yarısı dışarıda gibi bir oran. Onu da yazımda yanlış yazmışım. Milli geliri oranı %27. Yani yabancıların elinde tuttuğu İspanyol devlet tahvillerinin İspanya milli gelirinin oranı %27 ama toplam borç içindeki payı %51. Yani facia değil ne diyeyim. Yani şimdi facia görmeye başladığımız için biraz garip olmaya başladı. Ama bir başka şey söyleyeyim. Şimdi Avrupa Birliği'nin ya da Avro bölgesinin gücüne bakalım. Şimdi orada da bir sorun var. Bakın Avrupa Birliği'nin 27 ülkenin 2009'da kamu bütçe açığının bu ülkenin toplam milli gelirinin oranı %6.8'e çıktı. Bu bir yıl evvel %2.13'tü. Niye çıktı? Bir yılda sapıtmadılar herhalde. Kriz. Kriz nedeniyle kamu harcamalarını arttırmak zorunda kaldılar. Bu kamu açıklarını büyüttü. Avrupa Birliği'nin tümü borçlu şu anda ve %6.8. Unutmayalım Maastricht %3 diye bir üst sınır koymuştu. Evet. Avrupa Birliği'nin tümü bunun iki katından daha fazla durumda. Avro bölgesinde de aynı durum var. Avrupa'nın en iyi durumunda olan ülkeleri, yani çok ufak bazı ülkelerde değişiklikler var. Mesela Almanya orada bile %3.3. Dolayısıyla bu şoku Yunanistan yarattığı anda ya da kendisi yediği anda artık nasıl yorumlarsak, kendisine destek verebilecek olanların da durumunda büyük bir sıkıntı var. O yüzden de şimdi Almanya'nın tedirgin olması normal. Yani bir arkadaşım var, Darmstadt'ta yaşıyor. Ceausescu rejiminin çöküşüyle ilgili bir film çekilecekmiş. Altyapının ne kadar kötü olduğunu falan gösterecekler o dönemde. Ama Romanya'ya kadar gitmeye lüzum görmemiş film ekibi. Darmstadt'ta çekmiş çünkü sokaklar felaket durumdaymış. Şimdi onu gören insanlar bir de başkalarına yardımı kolay yapamazlar. Yani bir de ortamda çok kötü bir şey var. Şimdi bütün bunlar bir araya geldiğinde kritik nokta İspanya. Portekiz o kadar değil çünkü Portekiz küçük. Portekiz işte Yunanistan'dan biraz daha az. Yani Avro bölgesi içerisinde ağırlığı %2.5 falan olan bir ülke. Ama İspanya öyle değil. İspanya büyük bir ülke. Yani İspanya'da bir tökezleme olursa beraberinde çok sorun getirir. Hatta şöyle bir rakam vereyim. Sırf şey yapmak için Yunanistan'ın 2009 yılının tümü için yani Ocak ayından itibaren bu güne kadar buldukları dahil finansman likitte gereksinimi $73 milyar tahmin ediliyor. Yani eldeki bilgiler öyle. İspanya'nın $279 milyar. Üf, muazzam ve bir bu rakam. Dönemde karşılaması gereken borç miktarı $225 milyar. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. İspanya bunu karşılayamaz anlamında söylemiyorum. Ama bir tökezleme olursa rakam çok büyük. Şimdi bir de tabii bu borcu verenler var. Bir sorun da orada. Bu borcu verenlerin arasında en öne çıkanlar Alman ve Fransız bankaları. Yunanistan bağlamında özellikle Fransız bankaları çıkıyor. Şimdi böyle olunca sarsılacak olanların da kim olduğu belli. Yani bu ülkelerin bankaları sarsılacak, o zaman bu ülkeler sarsılacak. Şimdi onun için olay bir artık bir Avrupa problemi olduğu, yani aslında baştan itibaren belliydi. Ben de biraz o yüzden baştan itibaren bu iş IMF'ye dışında çözülemez dedim. Çünkü bu iş dış destek olmadan çözülebilire benzemiyor. IMF'yi dış destek diye görüyorum. Yani IMF'nin ne farkı var Avrupa Birliği'nden? Şu var. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Japonya'nın, işte Çin'in, Rusya'nın filan mali olanaklarından yararlanma imkanı var IMF'nin. Yani onlardan borç alabilir. İtibarlı bir kuruluş olduğu için de ona o piyasadan borç verilebilir. Dolayısıyla kaynaklarını çıkarabilir. Zaten o konuda G20 toplantısında destek verildi. Bu olayı yürütmeye çalışır. Ama olayı yürütmeye çalışmak başka bir şey, başarıyı garantiler başka bir şey. Ben ondan çok emin değilim. Evet, yani tabii, IMF veya değil. Evet, şimdi bu tabii Yunanistan durumunda büyük bir belirsizlik var. Bu ama ötekiler de tabii yayılması tehlikesinden büyük ölçüde bahsediyor. Yani sadece Yunanistan'la ilgili kalmayıp senin de biraz önce de söylediğin gibi farklı ülkelere, Avrupa'nın farklı ülkelerine de yayılması ihtimali çok büyük bir krizin habercisi de olabilir tabii. Şimdi bu yayılma ne demek? Onu üzerinde duralım. Yayılma dediğimiz şey finans piyasasındaki oyuncuların yani bankalar vesairenin korkup İspanya, Portekiz hatta İtalya'nın devlet kağıtlarından çıkman kalkmalarıdır. Yani yayılması için bir sebep yok bu onun dışında şeyde. Şimdi bunu düzeltecek olan nedir? Bu şeylere ya kardeşim böyle bir şey yok. Yani senin getirin temiz ödenecek merak etme. Ve o ülkeler de bu borcu haydi haydi öderler denmesi lazım. Bunun için ne yapılması lazım? Bu ülkelerde reel sektörde bak dikkatli çekeyim. Bu işin çözümü reel sektördedir. Bu reel sektörde bir şeylerin düzelmesi lazım. Şimdi bu açıdan en avantajlı durumda olan İspanya. En kötü durumda olan da İspanya ama en avantajlı durumda olan da İspanya. Yani İspanya'nın kötü durumda derken uzun zamandır işsizlik vesaireyle yaşadığı için söylüyorum. Fakat İspanya'nın güçlü bir sanayi yapısı var. Kendisini zorlayarak transform edebilir, dönüştürebilir, verimliliğini arttırabilir filan filan. Şimdi Portekiz'de bu şans daha zayıf. Fakat hiç yok değil. Şimdi Yunanistan'da bir sorun da burada. Yunanistan'ın elinde parasının değerini düşürerek rekabetçi gücünü arttırma imkanı yok. Çünkü parası avro. Hatırlayacaksın Türkiye'de bu 2001 krizine sonunda yapılan ilk şey Türk parasının değerini düşürmekti. Bu bir rahatlık sağladı. Dünya konjonktürde çok yardım etti. Tesadüfen yani yıllardır olmayan bir şey oldu. Dünya çok böyle şey hızlı dış ticareti falan büyüdüğü bir döneme geldik. Faizler düştü. Onun da yardımıyla o ya yani biz hiçbir şey yapmadık anlamına söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Ama onun da desteğiyle biz çabuk toparlandık. Ama şimdi tersine bir durum var. Bir tanesi Yunanistan'ın elinde böyle bir alet yok. İkinci noktada Yunanistan'ın mesela İspanya gibi bir sanayi temeli de yok. Hani filan ürünlerin fiyatını düşürerek rekabet ederiz dediğinde bir yıl İspanyol ürünü var ama öyle fazla Yunanistan'ın bir şeyi yok. Yunanistan'ın esas gelir kaynağı turizm. Orada o iş fiyatla mı oluyor yoksa başka türlü mü oluyor biraz tartışmalı. Hatta bir şey daha var. Yunanistan'daki turizm firmaları şeyi düşürseler fiyatlarını düşürseler daha kaç turist gelebilir Yunanistan'a? Bunu şunun için söylüyorum. Yunanistan çok turist çeken bir ülke. Kapasitesi boş falan bir ülke değil. Yani yeni turistik kapasite yaratılması lazım. O yatırım demek falan. Zaten zor bir iş. Dolayısıyla orada da bir sorun var. Yapılamaz demiyorum. Çok vakit alan bir şey. Ama bu vakit alma süreci içerisinde işsizlik yükselecek. Diğer bazı şeyler çok yükselecek. Yunanistan toplumunda da buna doğrusu benim beklediğimden de yani dünkü sertlik işin çok tatsız bir tarafıydı. Yani evet, onu, trajik bir şey. O kötü bir şey. Yani onun şeyi yok da. Fakat ben onu saymıyorum. Onu, o bir belki de tesadüften olan bir şey ama o kötü. Yalnız onun ötesinde baştan itibaren buna toplumda ciddi bir direnme. Evet, büyük bir şiddetli bir şey var yani. Karşı koyuş var. Ben bunu bir şey hatırlıyorum. 1980'lerde miydi neydi? Böyle bir yine IMF destekli bir istikrar programında Mısır'da olmuştu. Çok sert tepkiler olmuştu. Latin Amerika'da olmuştu. Şimdi burada haklıdır haksızdır tepki onu bilemiyorum ama haklı olması ihtimali var. Onun altını çiziyorum. Yani bunun şeyi yükü hakikaten çok iyi dağıtılamayabilir. Böyle olunca da bu krizin zararını az geliri, görece az gelirli olan insanlar çok daha fazla ödeyebilirler. Bu çok zor bir iş. Onu da söyleyeyim. Yani Yunan hükümeti bunu beceremez anlamına söylemiyorum. Kim kalkışırsa kalkışsın çok zor bir iş. Bu konuda da biraz da şöyle söylenebilir ki IMF bir süre için yahut Strauss-Kahn IMF'yi bu yönde toparlamaya başladığına kadar biraz duyarsızdı. Yani lafını ediyordu tabii efendim sosyal yük, sosyal koruma falan diye de fazla bir şey yapıyordu. Şimdi biraz daha yapıyor ama bu konuyu ben IMF'nin de bildiğini sanmıyorum. Yani nasıl korunur böyle bir ortamda az gelirli insanlar. Unutmamamız gereken bir şey var ki Yunan Maliye Bakanı da bunu altını çizdi. Yunanistan bu yıl şiddetle daralacak. %4'ün üstünde olacağını düşünüyor Maliye Bakanı ki bana iyimser bile geliyor. Hani belki 5, %4'ün üstü tabii epeyce gidebilir de. Hani 4 civarı olmayabilir de. Gelecek sene de daralacak. 3. sene belki büyür diyor. O söylediği büyüme de %1. Dolayısıyla bütün bu tedbirleri daralan bir ekonomide almanın getirdiği bir ek de yük var. Evet, çok zor günler bekliyor ama tabii sadece Yunanistan'la sınırlı kalmaması durumu da çok ciddi bir ihtimaliyet. Orada şimdi iyi haber de var, kötü haber de var. İyi haber önce Portekiz'in çok ciddi bir reaksiyon göstermesi. Portekiz hükümeti kendiliğinden bir istikrar programı yapacağını söyledi. Ve en önemli nokta muhalefette anlaştı. Destek, evet. O da destek vereceğini söyledi. Tabii her noktasına vermez ama yani esas itibariyle bir şey yapar. O iyi haber. Bu iyi haber. İspanya'dan İspanya Merkez Bankası Başkanı mutlaka yapmamız gerekir diye bir konuşma yaptı. Başbakanın konuşması beni çok tatmin etmedi. Benim bilmediğim bir şeyi söylemedi. Ben de İspanya uzmanı olmadığıma göre demek ki fazla bir şey söylemedi. Ama işte olayın farkındayız. Kimseye yük olmadan bu işi çözmeye çalışacağız dedi. Şimdi olacak mı olmayacak mı kestirmek güç. Çünkü piyasalardaki oyuncuların korkma hızıyla bu tedbirlerin alınma hızı arasındaki şeye bağlı bu. Şimdi Yunanistan olayında piyasalar çok daha hızlı korktu. Almanya'nın da çekinmesi, olayların gecikmesi işi daha da korkulu hale getirdi. Bu o işin o tarafı. Yalnız Türkiye açısından bir şey söyleyeyim. Hı hı. Şimdi bu bizi hiç ilgilendirmiyor diyemeyiz. Bu bizi çok ilgilendiriyor. Çünkü oradaki çalkantı artık Yunanistan'ı ya da Yunanistan'ın bir bölgesini etkileyen bir basit iç kriz değil bu. Bu olay küresel krizin devamı ve bizim açımızdan bir ikinci dalga yaratabilir. Buna karşı önlem almamız lazım. Alınabilir mi? Benim kanaatim, ilk defa iyimser olayım bari, evet. Alınabilir. Kolay mı? Hayır, değil ama alınabilir. Şimdi şeyimizi bilelim, problemimizi bilelim. Bizim ekonomi en ufak bir canlanma gösterdiğinde cari açığımız büyüyor. Bu dış borcumuzun da büyümesine yol açıyor dolaylı olarak. Orada cari açığımızın büyümemesine gayret etme. Belki de büyümeyi kontrol etmemiz lazım. Yani tabii büyümeyi hükümet ister. Her hükümet ister. Ben buna bir itirazım yok. Hele seçim var filan. Bunu anlıyorum fakat bu çok büyük bir tehlike yaratabilir. Bir de kamu açığı. Kamu açığımız öyle korkutucu rakamlar değil ama büyümekte. Şimdi bu mali kuralı yürürlüğe sokalım diye özellikle Sayın Babacan çok bu işin peşindeydi. Bu inşallah olur ve tabii inşallah olur dediğim yani kanun geçirmeyi kastetmiyorum. Ciddi bir şekilde mali bu dengenin de bozulması engellenir. O zaman piyasalarda bize de yönelik bir hareket o zaman olmayabilir. Bunu niçin söylüyorum? 98'de tanık oldum. Yani bambaşka bir ülke, Brezilya'da bir sorun çıktı. İşte bu Brezilya, Türkiye bilmem ne hepsi aynı yerde deyip bizi o zamanki Ukrayna ile Türkiye'yi aynı kefeye koydular ki Ukrayna'nın durumu çok daha kötüydü. Türkiye'nin o kadar sorunu yoktu. Yani piyasalar birdenbire dönebilir ve başka ülkelerde de bu işler olabilir diye düşünebilir. Biz de bundan nasibimizi alabiliriz. Bunda günahımız olmasa da alırız. Evet. Öyle bir durumumuz var ve bu şakaya gelir bir durumda değil. Buna mukabil alınacak Türkiye'nin alacağı önlemlerin yükü yani bugünkü duruma oranla getireceği yükün öyle Yunanistan'la falan karşılaştırılacak düzeyde olmayacağını, çok daha az olacağını tahmin ederim. Evet, ekonomik problemlerin artmasıyla tabii milliyetçiliğin, aşırı milliyetçiliğin yükselmesinin de yaratacağı çok büyük bir başka tehlikede, hatta faşizmin biraz yer yer adının geçirilebileceği bir şey, merkezin çökmesi tehlikesinden de bahseden yazarlar var çok sayıda şu sıralarda. Yani ne diyeyim, inşallah olmaz diyeyim. Evet. Yani çünkü benim de aklıma gelmiyor değil. Yani bu durumda bazı aklı evvellerin arasına, aklına Yunanistan'da da olabilir, Türkiye ile bir hadise çıkarıp daha fazla sempatik görünmek isteyenler de çıkabilir. Hükümetin böyle bir şey isteyeceğini sanmıyorum. Toplumun da böyle bir şey isteyeceğini sanmıyorum ama yani onlar ayrı bir konu, konular. Bu durumda çünkü saçmalama çok artabilir. Evet, problem yani de çözülmüş olmuyor yalnız, onu da söyleyeyim. Evet, ama bundan ders alan da inşallah ders alınıyordur. Peki bunu da herhalde daha epey de konuşma fırsatımız olacak deyip burada noktalayabiliriz belki, değil mi? Peki. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.